strade, col sole dei tuoi occhi, ci vuole un attimo per dirsi addio. Spero che bella quiete sulle cime, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Per questo troppo amore, per noi, e questo bel dolore. Cosa di buono che mi illumini il mondo, un buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero, che illumini il cielo, proprio come te. Yeah. Ho visto il sole nei tuoi occhi calare nella sera. Ik vind het een van de allermooiste Italiaanse songs ooit. Zucchero, een Il Volo. En daarom hoor je hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met natuurlijk, zoals iedere dag eigenlijk, dat we uitzenden, heerlijke muziek. Om je oren een beetje te verwennen. Vanavond ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over Albrandswaard. De gemeente die gaat gratis openbaar vervoer verstrekken aan 60-plussers. Maar wel op het minimum inkomenniveau. Nou, hoe zit dat? Waar betalen ze dat van? En is dat wel voor een lange tijd? Je hoort het zo meteen hier in De Late Avond. Han van Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over de winkels in Numansdorp. Overal heb je lege winkelstraten, maar niet in Numansdorp. Komt dat daar eigenlijk? Ja. Heel wonderlijk, je hoort het zo meteen. En we gaan het hebben over de Bilma Foundation. Wat doet die stichting? Heb je er wat aan? Of hebben andere mensen er wat aan? Je hoort het zo meteen. Hier dus allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

'cause you have been lonely too, and you show me how to ease the pain, and you did more than mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me. And now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, oh, oh. Even the days are brighter when someone you altijd een geruststellende gedachte, vind je ook niet? Dat de nachten altijd beter zijn. Tja, althans dat zingt Air Supply. En daarvoor Michael Bublé en Home. Een van de moderne crooners. In een tijd dat men dacht dat crooner helemaal uit was. In de show gaan we het hebben over het openbaar vervoer en het minimabeleid in de gemeente Albrandswaard. De gemeente Albrandswaard wil per 1 januari 2020 gratis openbaar vervoer aanbieden aan 60-plussers die een inkomen hebben op het minimumniveau. Waarom willen ze dat eigenlijk? En willen ze het ook voor de lange termijn? Ik ga erover praten met Mieke van Ginkel. Zij is wethouder in de gemeente Albrandswaard. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw van Ginkel, waarom wil de gemeente Albrandswaard mensen van 60 plus en op het minimum inkomenniveau een OV-kaart geven voor de bussen, trams en metro's van de RET? We hebben het nog niet besloten. De raad gaat daarover praten op 4 maart. Maar het voorstel ligt er wel om gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen voor te stellen. Ja, waarom heeft u gekozen voor 60 plus minima en niet alle minima? Dat puur om het geld. Omdat als we alle minima zouden doen, dat ver boven ons budget gaat. Dat is de reden. Ja, waarom doet u dat? Omdat het belangrijk is dat we zorgen voor mobiliteit. Met name voor deze mensen. Wat hoopt u te bereiken met dit voorstel? In ieder geval dat wij kunnen voorkomen eenzaamheid en isolement bij oudere minima. Als mensen gewoon beter naar buiten treden en makkelijker naar buiten treden met openbaar vervoer en op die manier ook mobieler worden, dan denk ik dat wij veel gered hebben in dat opzicht. Ja, nou zien we in de regio dat het al eerder is gebeurd en dan is het weer wel en dan is het weer na een paar jaar weer weg. Heeft u daar ook een lange termijn visie op dat het ook lang voort blijft duren? Wat wij bedenken is dat het goed is om na een bepaalde tijd, wij denken een jaar, te evalueren van wie daar precies gebruik van gaan maken. En op die manier kunnen we beslissen van is dat raadzaam om dat ook in de toekomst verder voor te zetten. Ja. Wat krijgen de minima en de 60-plussers van de gemeente? Die krijgen een vervoersbewijs, gratis openbaar vervoer. Voor het RET-reisgebied. Daar zitten wel bepaalde voorwaarden aan dat bijvoorbeeld reizen buiten de spitstijden aan de orde is. Dus men kan niet in de spits reizen, maar alleen na 9 uur 's morgens bijvoorbeeld? Ja, ja. Dat klopt. Ja. Wat verwacht u van de maatregel? Nou, ik verwacht dat mensen daar gebruik van kunnen maken en gaan maken. En op die manier mobieler zijn en ja, kennis op kunnen zoeken. In ieder geval kunnen zorgen dat, dat ze weer wat naar buiten treden en mobieler worden. Ja, nu heeft u natuurlijk ook te maken met buurgemeenten die andere vervoerders hebben. Bijvoorbeeld Nissewaard, die heeft EBS. Geldt dat daar ook voor? Nee, het geldt voor de RET vervoersmogelijkheden en dan met name in onze regio, redelijk uitgebreid hoor. Met name dan ook voor de metro natuurlijk. Ja, maar als ze in Nissewaard rondrijden, moeten ze daarvoor een aparte OV-chipkaart aanschaffen of kan dat met de kaart die u aanbiedt? Ja, ze moeten sowieso, willen ze voor deze voorziening in aanmerking komen, een aanvraag doen. En moeten daarvoor een persoonlijke vervoerspas hebben van de RET. Ja, u heeft natuurlijk voorbereidend werk gedaan. U denkt vast wel dat dit voorstel van u het gaat halen in de gemeenteraad. Wanneer gaat het in? Als er mee ingestemd wordt, gaat het op 1 januari 2020 in. Dus mensen moeten nog wel even een tijdje wachten. Ja, dat wel. Ja. We leggen het nu voor, zodat er ook goed rekening met de kosten gehouden kan worden in onze begrotingen. En op die manier wordt het beschikbaar per 1 januari 2020. Nou, ik ben ook benieuwd naar de uitslag of mensen er gebruik van gaan maken. U heeft natuurlijk het plezier van een geweldig metronetwerk in de regio en in uw gemeente. Precies, en wij hebben hier 2 metrostations in de gemeente, dus mensen kunnen zo opstappen. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het voorstel dat u doet? Nou, in eerste instantie op onze website. En zodra er een beslissing is genomen op 4 maart door onze gemeenteraad, komt daar hernieuwde informatie te staan natuurlijk. Ik wens u een mooie vergadering 4 maart en natuurlijk ook dat u dit voorstel haalt. Dat hoop ik zeker. We gaan er in ieder geval ons best voor doen. Goed, dank u wel. Dank u. Ik sprak met Mieke van Ginkel, wethouder in de gemeente Albrandswaard.

just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Koopjesjagers richten hun schreden nu vast naar het failliete Intertoys. Het liep ook al storm toen de V&D-winkels voor de laatste keer open gingen om de restvoorraden uit te verkopen. Weet u dat nog, lieve mensen? Ondertussen gaat er waarschijnlijk weer een icoon verloren van de winkelstraten in onze steden en dorpen. Bart Smit had de handdoek al in de ring gegooid. Waar moet je nu nog heen voor een echte speelgoedwinkel? Intertoys, wordt er gezegd, is het zoveelste bewijs van de stelling dat winkelen voor een groot deel passé is. Je kunt je aankopen net zo goed op het internet doen. Dan worden ze nog netjes thuis bezorgd ook. En als het om vervanging van een wasmachine of een ander elektrisch apparaat gaat, dan nemen ze het kapotte en versleten exemplaar keurig voor je mee. Gemeentebesturen moeten dan ook naar andere middelen zoeken om hun centra aantrekkelijk te maken. Je kunt de winkelvoorraad beter bewust inkrimpen. Is dat waar, dames en heren? Klopt dat? Een paar dagen geleden las ik in het Algemeen Dagblad een stukje over Numansdorp. Daar hebben ze in de kern ongeveer 45 winkels. Dat is helemaal niet gek voor zo'n kleine plaats. De klanten komen dan ook uit de hele omgeving. Zelfs uit Veenaard en Willemstad in West-Brabant. Van leegstand is geen sprake, van uitbreiding wel. Hoe komt dat? Volgens de bestuurders van de middenstandsvereniging heeft dat te maken met het feit dat de grote ketens tot nog toe voor Numansdorp de neus ophaalden. Daardoor bleven de oude familiebedrijven het winkelcentrum domineren. Het bestaat niet uit filialen met onderbetaalde verkoopsters en een zoek het zelf maar uit formule. Nee, de winkels zijn nog in handen van oud gevestigde families die niet alleen hun producten, maar ook hun klanten van haven tot gort kennen. Je kunt er slagen en je gaat er nooit de deur uit met iets wat eigenlijk niet helemaal bij je wensen past. Ook word je behoed voor verkeerde aankoop. Zo'n straat met echt unieke winkels is altijd veel leuker dan de eenheidsworst die op zoveel plaatsen overheerst. Het valt trouwens op dat juist bepaalde ketens het afleggen tegen de internetwinkels, terwijl wat we voor het gemak maar de kleine middenstander noemen, zich wel degelijk weet te handhaven. Nog iets. Dat heeft er niet direct mee te maken, maar is er toch aan verwant. Je moet in de steden eens op zoek gaan naar een goede zaak. Die vind je niet. Daarvoor kun je alleen nog maar in de Bible Belt terecht, waar de dames en meiden nog met bedekt hoofd ter kerke gaan. En niet met zo'n somber zwart ding op, want rechtzinnig Nederland heeft de mode ontdekt. En niet zo zuinig ook. Je moet eens kijken wat een prachtige en voortreffelijk gesorteerde hoedenwinkel je vindt in plaatsen als Alblasserdam of Sliedrecht. En op Goeree of Flaké zul je ook wel terecht kunnen. Die winkels worden geëxploiteerd door gedreven middenstanders die de hoedenmode in Parijs en Milaan perfect in de gaten houden. Dus u weet nu, voor een nieuwe hoed moet u niet in de Koopgoot gaan kijken in Rotterdam of in dat grote winkelcentrum in Leidschendam. Die hoedenwinkels zijn een bewijs te meer voor de stelling dat winkelen niet op sterven na dood is. De ketens met hun koekoek één zang en hun gebrek aan binding met stad of wijk waarschijnlijk wel. Maar echte winkels met echte winkeliers niet. Dat leert het voorbeeld van Numansdorp. Hoe een klein dorp toch groot kan zijn en hoe de Davids van de familiebedrijven erin slagen fluitend aan Goliath voorbij te gaan. Die zakt vanzelf wel in elkaar. Die hoef je niet eens de steen van de concurrentie tussen de ogen te raken. Liedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach, vier maten droef, vier maten sofa, vier maten poef, vier maten blij zijn. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen. Van bladeren van september en een sterrennacht in mei. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten heide, vier maten kust, vier maten forte. Maten liefste, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje voor jou.

Voor Cat Stevens. Wild World. Hij bekeerde zich later, trouwens, na zijn roemruchte muzikale carrière. Nou ja, die nog een beetje voortduurt, denk ik. Tot moslim. Maakt niet uit verder. We gaan het hebben over de Wilma Foundation. Wat is dat voor een goed doel? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Dat doe ik met Lode Dortland. Meneer Dortland, welkom. Dank u. Een ontwikkelingsproject in Ethiopië, heb ik begrepen. Klopt. Hoe kom je daar zo terecht? Ik heb al veel gereisd van mijn leven. In 1973 ben ik begonnen met Noord-Afrika. Mm-hmm. En steeds verder, wat verder uitgezakt. Tot ik in 1998 in Ethiopië gekomen ben. Ja. En daar had ik ook een relatie mee. Maar dat was een werkrelatie. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Wat behelst het project? Het project ging over moedersterfte. Dat wil zeggen vrouwen die overlijden door de zwangerschap of de gevolgen van de bevalling. Mm-hmm. Die ligt ongeveer 100 keer hoger dan hier in Nederland. Dus het is heel erg hoog. Ja. En daar is met eenvoudige middelen wat aan te doen. Ja, want dat heeft niet direct te maken met hygiëne of zo? Of ook wel? Of... Ook wel. Ja. Maar ja, meer onkundigheid van hoe de bevalling gaat. En vooral het nog niet herkennen als het niet gaat. Ja, ja, en daar was wat aan te doen. Op daar een simpele manier. Zeggen, ja. Nou, het opleiden van voetvrouwen draagt er echt toe bij. Ja, ja, want en dat ben ik dus nu aan het doen. Dat doet u nu? Ja. Ja. Maar ja, dan moet je die mensen opleiden. U bent geen voetvrouw. Ik ben geen voetvrouw. Nee. Hoe kom je aan de kennis dan? Nou, dat gaan ze, net als hier in Nederland, op een hbo-opleiding vergaren. Ze volgen een 3-jarige opleiding. En mijn bijdrage is uitsluitend financieel. Ze krijgen een studiebeurs. Mm-hmm. Want die vroedvrouwen moeten dan een cursus volgen, een opleiding volgen. Ja. En die moet betaald worden? Ja. Ja, en dat is het geld, dat brengt u samen? Nou, bij elkaar? Meer de leeftocht en de kosten voor logies in waar ze dus verblijven. Ja, ja. Dus gewoon leeftocht. Zijn er mensen genoeg die dat willen gaan doen? Ja, meer dan genoeg. En u bent er ook een aantal keren geweest. Er ligt hier een fotoboek op tafel. Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar dat hebt u zelf gemaakt, want u houdt ook interviews, begrijp ik. En dat is een onderzoeksmethode. Fotoboek gaat over het onderzoek. En daarin heb ik een... aantal vrouwen die gingen bevallen of al bevallen waren. Die heb ik daarmee geïnterviewd. En dat zijn 6 verschillende groepen. Ja. Met allemaal in ieder een andere taal. En dat maakt het ook speciaal. Ook nog andere talen? Andere taal. Ja, ja. Dus, en ook nog las ik ergens geen geschreven taal? Sommige talen zijn inderdaad niet geschreven. Ja. Moersi is een nomadisch volk, trekken rond. De taal leer je alleen maar door de klanken te horen. Ja, dat is best ingewikkeld, want hoe doet u dat dan? Dan ga je met die moeders praten? Ik kon dat onderzoek pas starten toen ik daar de voldoende gekwalificeerde tolken bij had. Ja, je moet tolken hebben, want anders kom je er niet. Klopt. Ja, ja. Maar ja, dat, dan nog is het lastig, denk ik. Want die tolk moet dan Engels spreken, denk ik. Voor mij wel, ja. Dus er was een Amerikaanse tolk die ook Moersi spreekt. Oh, en, ja. Maar er waren ook twee Moersi die in Australië geweest zijn. Ooit meegenomen door een zendeling. Mm-hmm. Die zijn een paar jaar in Australië gebleven, kwamen terug en spraken toen Engels. Ja, ja. Dit dus, zijn ook weer handige dat is, tolken. Dat is weer een voordeel, dat zijn handige tolken dus. Want u bent er op afstand mee bezig. U gaat er regelmatig naartoe? Ik ga er zeker regelmatig naartoe. Twee maanden geleden was ik er nog. Ja. En dan is het ook handig dat er geld tevoorschijn komt. De Bilma Foundation, de stichting Bilateral Matters Foundation. Dat is zo, zo is dat, hè? Ja, daar is de afkorting van. Dat is de afkorting van. Die heeft waarschijnlijk een plek waar geld gedoneerd kan worden. Op de bank, Triodos Bank. Ja, ja, maar hoe kunnen mensen daarbij jullie komen? Via website? Via de website, ja. Ja, daar staat de donatieknop op. Klopt. En daar kan je terecht. Ja. Heb je veel donateurs? Of er kunnen er altijd meer bij natuurlijk. Vaste fondsen plus particuliere donaties. Ja. Ja. Maar er zou veel meer geld kunnen zijn. Dus als mensen mee willen doen, zou u dat heel prettig vinden. Heel graag. Ja. Wanneer gaat u weer? Waarschijnlijk september. Naar Ethiopië dus. Ja. Is het daar erg warm dan? Nee, dan is het net het einde van het regenseizoen. Dan is het juist wat koeler. Ja, ja. Maar dan is het ook voor hun het begin van het nieuwe jaar. Dat is ook weer anders dan hier. Ja, en dan starten de scholen. Dus dan is ook het afstuderen van een groep van mijn studenten. Oh, dan kan u ze ook even feliciteren. Zo. Exact. Zo is dat, ja. Zo gaan die dingen allemaal. En dan gaat u daar weer naartoe. Prachtig project. Mooi gesprek. Ik dank u wel, Lode Dortland, voor alles wat u verteld hebt. En heel veel succes met het vervolg. Despite myself, there's always something I can offer you. Though I try, there's always something I regret. A thousand times I may have brought you grief or made you weep. A thousand times I may have made you laugh instead. Friends will be friends forevermore. singer-songwriter Tracy Coletto uit de USA. Stay. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Wel rust als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een uiterst goede wacht. Tot besluit van deze late avond. Billie Eilish en When the Party's Over. Check intussen onze website www.delateavond.nl of check onze Facebookpagina of Twitter of natuurlijk ook LinkedIn. We zijn overal te vinden. Mooie nacht. I could lie, say I like it.